Conferința a cincea, Berlin, 5 martie 1912. De mulți ani studiem aici cunoștințele, adevărurile antropozofice. Am încercat să ne apropiem de ceea ce credem că ar trebui să poarte numele de antropozofie, urmând cele mai diferite direcții și asimilând cunoștințele pe care ea ni le oferă. În decursul cercetărilor făcute în ultimul an și pe care încă le mai facem, țelul nostru era și va fi să ne întrebăm ce trebuie și poate să aducă, înainte de toate, antropozofia umanității actuale, oamenilor epocii noastre. Cu ajutorul observațiilor făcute, cunoaștem deja o parte din ceea ce ea ne învață și pe baza acestor câteva adevăruri vom aborda următoarea problemă. Ce poate oferi antropozofia oamenilor timpului nostru? Pentru aceasta avem nevoie, înainte de toate, de separarea clară, cel puțin în gândirea noastră, a vieții antropozofice, a mișcării antropozofice de o asociație oarecare, căreia i s-ar putea da numele de societate antropozofică. În realitate, viața actuală va duce din ce în ce mai mult la necesitatea unirii într-un fel de asociație a celor ce vor să activeze în domeniul antropozofic. Însă, dacă asocierea amintită a devenit astăzi atât de necesară, acest lucru este impus mai mult de condițiile exterioare decât de conținutul învățăturii și convingerilor specifice a antropozofiei, ea putând fi învățată astăzi ca și alte științe, precum chimia, de exemplu. Astfel, ne-am putea gândi la acest lucru abordând adevărurile antropozofice tot așa cum studiem chimia sau matematica. Însă, ceea ce rezultă pentru sufletele individuale, ceea ce sufletul primește de la antropozofie, pentru a-și crea un plus de vitalitate, acest lucru constituie o problemă a fiecărui individ în parte. Înființarea unei societăți antropozofice sau a unei asociații oarecare pentru cultivarea antropozofiei a devenit necesară prin faptul că antropozofia reprezintă ceva cu totul nou, ceva ce pătrunde în epoca noastră și care trebuie să fie primită din lumea spirituală, pentru ca antropozofia să acționeze asupra lor, oamenii, neaparținând vieții antropozofice, au nevoie să completeze dispoziția generală a sufletului modern printr-o pregătire deosebită a sentimentului și inimii, ceea ce nu se poate realiza decât printr-o activitate comună a antropozofilor reuniți în grupuri sau asociații. Se dobândește astfel un anumit mod de a gândi, de a simți, ceea ce formează capacitatea de a vedea aspectul serios al lucrurilor pe care oamenii, cei cufundați în lumea exterioară, care abia dacă au auzit vorbindu-se despre antropozofie, le consideră, bineînțeles, reverii aberante. Desigur, se poate obiecta că antropozofia ar putea fi adusă la cunoștință și cu ajutorul conferințelor publice, prezentând-o astfel oamenilor nepregătiți. Însă, cei foarte atașați societății noastre cunosc faptul că tonul general și modalitatea de a ține o conferință antropozofică trebuie să fie total diferite în funcție de auditoriu. Deci, după cum ea se desfășoară în fața unui public neinițiat sau a unor oameni cărora li se poate vorbi într-un anumit fel, prin ardoarea inimii și prin modul lor lăuntric de a gândi, ei fiind interesați de ceea ce marele public nu ar putea primi încă cu seriozitate. Și nu se poate spune că acest lucru se va îmbunătăți în viitorul apropiat, dimpotrivă. El se va accentua din ce în ce mai mult. În lume, antropozofia se va lovi de o opoziție tot mai puternică, din care cauză ea este în cel mai înalt grad actuală și potrivită necesității epocii noastre. De fapt, oamenii întotdeauna se împotrivesc tocmai lucrurilor care le sunt deosebit de necesare. Atunci s-ar putea pune întrebarea, de ce se întâmplă așa? De ce această rezistență acerbă a inimilor ființelor umane dintr-o anumită epocă față de ceea ce constituie o necesitate a perioadei respective? Este un lucru pe care antropozofia ar trebui să-l poată înțelege, însă față de care suntem departe de a-l putea explica limpede unui public nepregătit. Antropozofia știe că există forțe și entități lucifere care, de-a lungul evoluției, au rămas într-o stare de înapoiere. Ele acționează folosindu-se de inimile, de sufletele oamenilor și au cel mai mare interes în epoca în care dorința de înălțare a atins punctul culminant în a-și dirija atacurile și influența cu o forță înzecită. Împotriva inimilor umane, față de ceea ce realizează progresul evoluției omului, își are originea în forțele lucifere, acestea mărindu-și eforturile atunci când influența lor scade, fapt ce sporește cu atât mai mult rezistența în fața progresului. Ceea ce înseamnă că și cele mai importante adevăruri manifestate vreodată în decursul evoluției umane trebuie să țină seama de acest lucru, întâmpinând cea mai puternică opoziție. Tot ce nu se deosebește foarte clar de ceea ce se petrece în mod normal în lume nu întâmpină niciun fel de împotrivire, însă, dacă ceva de care omenirea este însetată de multă vreme fără a-i fi satisfăcută dorința se manifestă atunci, acel ceva este expus imediat celor mai violente atacuri ale forțelor lucifere. Ca urmare, existența unei societăți nu reprezintă nimic mai mult decât un baraj împotriva acestei reacții, lesne de înțeles a lumii exterioare. În interiorul acestei societăți, lucrurile trebuie să poată fi prezentate din punctul de vedere al faptului că cei cărora li se vorbește sau cu care te asociezi au o anumită capacitate de înțelegere, în timp ce pe alții, care nu sunt uniți cu cei despre care am vorbit mai înainte, acest gen de teorii nu-i poate satisface. Toți oamenii cred că ceea ce se prezintă public îi privește, că sunt obligați să judece, bineînțeles, împunși fiind de ghimpele forțelor lucifere. Ca urmare, devine limpede necesitatea studierii antropozofiei, dar și faptul că ea aduce epocii noastre ceva ce trebuie să apară, pe care setea și nevoia de hrană spirituală îl așteaptă de mult, ceva care trebuie să se manifeste într-un fel sau altul, indiferent de împrejurări, căci forțele spirituale aflate în slujba evoluției au grijă de asta. Într-un sens pur antropozofic, putem pune următoarea întrebare: în ce constau cele mai importante lucruri care trebuie insuflate astăzi omenirii prin antropozofie? Sunt cele de care actuala ființă umană este deosebit de însetată, fiindu-i necesare în cea mai mare măsură. Dar, de fapt, răspunsul la o asemenea întrebare poate provoca tot felul de înțelegeri greșite. Ca urmare, este necesar, în primul rând pentru gândire, să se facă distinție între antropozofie și societatea antropozofică, căci ceea ce antropozofia trebuie să aducă omenirii sunt cunoștințe noi, adevăruri noi. Însă o societate nu poate fi niciodată, și mai puțin ca oricând în epoca noastră, fondată pe susținerea unor adevăruri oarecare. Întrebarea cea mai lipsită de sens ar fi: antropozofi, după părerea voastră, care vă este credința? Și asta dacă se consideră că antropozof este un om care pur și simplu face parte dintr-o societate antropozofică, căci astfel s-ar presupune că o întreagă societate ar avea aceeași convingere, o dogmă comună, lucru ce nu poate fi adevărat. Când o întreagă societate se angajează prin statut să creadă într-o dogmă comună, ea nu mai constituie o societate, făcând loc sectarismului. De aici încolo, societatea încetează să mai fie o societate. Din această cauză, o societate consacrată lucrurilor ce tocmai au fost prezentate nu se poate constitui, din acest punct de vedere, decât sub impulsul spiritual potrivit naturii sale. Poate apare următoarea întrebare: ce fel de oameni vin să asculte vorbindu-se despre antropozofie? Răspunsul ar putea fi: cei interesați de aspectele spirituale, de lucruri de care se simt atrași. Acest impuls nu reprezintă o dogmă, deoarece atunci când cauți ceva, ceva despre care nu ți se spune că vei găsi cutare sau cutare lucru, căci înainte de toate trebuie să cauți, această cercetare este comună tuturor. Este ceea ce trebuie să manifeste o societate ce nu vrea să devină sectă. Însă mai apare de asemenea o întrebare: ce aduce prin ea însăși antropozofia omenirii? Răspunsul este că ea ne oferă ceva asemănător tuturor marilor adevăruri spirituale dobândite de om, dar cu un grad mai accentuat de spiritualitate și în raport cu sentimentul uman mai profund și mai important. Ori dintre lucrurile de care ne-am apropiat în decursul studiilor noastre, despre multe s-ar putea spune că nu sunt deosebit de importante, nefiind cele mai demne de a fi menționate, atunci când este vorba de ceea ce ar trebui să primească nou omenirea actuală. Însă un caracter cu adevărat nou pentru umanitate îl au lucrurile elementare, adevărurile fundamentale. Și nu este nevoie să cauți foarte departe pentru a găsi în ce constă exact noutatea mișcării antropozofice. Ea se bazează pe faptul că adevărurile ideilor noastre fundamentale îi sunt aduse sufletului omenesc într-un mod mai convingător. Mă refer la reîncarnare și karma. Se poate spune, ceea ce antropozoful găsește în primul rând în drumul său atunci când lucrează cu seriozitate este necesitatea acestei cunoașteri. De exemplu, nu putem spune că în cultura occidentală, anumit anumite lucruri, cum ar fi posibilitatea atingerii lumilor superioare, s-ar fi dezvăluit cu ajutorul antropozofiei ca elemente fundamental noi, căci cine cunoaște evoluția occidentală știe că au existat mistici, chiar mistici precum Jacob Böhme, Swedenborg sau întreaga școală a lui Jacob Böhme. Știe de asemenea că s-a crezut întotdeauna, chiar dacă acest lucru a fost deseori discutat, că omul se poate înălța din lumea obișnuită a simțurilor la nivelul lumilor superioare. Deci nu este vorba de o noutate fundamentală. Și nici alte lucruri nu sunt, chiar și atunci când vorbim despre ceea ce este fundamental în raport cu evoluția, de exemplu, fenomenul Hristos. Din punctul de vedere al mișcării antropozofice propriu-zise, el nu constituie aspectul cel mai esențial. Ceea ce nu se poate spune însă despre forma pe care o capătă fenomenul Hristos prin pătrunderea reîncarnării și karmei ca adevărul în inima oamenilor. Esențial este modul în care este el perceput prin prisma acestor adevăruri, căci, în diferite epoci, Occidentul s-a ocupat de problema lui Hristos într-un mod cu adevărat profund. Să ne amintim de perioada Gnozei și de timpurile în care cei adunați sub semnul Graalului și Rozacrucianismului au aprofundat creștinismul ezoteric și fenomenul Hristos. Această problemă nu devine cu adevărat fundamentală pentru sufletele occidentale, pentru cunoașterea și aspirațiile religioase, decât prin adevărurile reîncarnării și karmei. Cine simte o dezvoltare a sentimentelor respective, datorită perceperii acestor adevăruri, dorește în mod necesar o nouă cunoaștere a vechilor probleme. Reîncarnarea și karma se insinuează cu timiditate în cultura occidentală din perioada lui Lessing, care aduce în discuție această problemă în educația genului uman. De asemenea, și alte spirite profunde au ajuns la această chestiune. Însă adoptarea ideii de reîncarnare și karma de către conștiința umană, pătrunderea sa în inima și sentimentul omului, constituie pe bună dreptate un lucru ce nu se poate produce cu adevărat decât în epoca actuală. Și s-ar putea spune că ceea ce caracterizează relația dintre omul zilelor noastre și antropozofie este faptul că, din diverse motive, acesta poate asimila cunoașterea reîncarnării și karmei. Iată deci care este cel mai important lucru. Căci, de fapt, restul se va manifesta apoi cu mai mult sau mai puțină evidență, condiția fiind găsirea raportului corespunzător cu reîncarnarea și karma. Privind acum problema, trebuie de asemenea să înțelegem limpede ce reprezintă. În primul rând, pentru Occident și pentru umanitate în general, pătrunderea cunoașterii reîncarnării și karmei în viața cotidiană, cum s-a întâmplat și cu alte adevăruri. Într-un viitor foarte apropiat, ele trebuie să atingă conștiința umană într-un mod cu mult mai larg decât a reușit să o facă, de exemplu, sistemul lui Copernic. În privința acestuia din urmă, este necesar să înțelegem cu o deosebită claritate felul în care el s-a impus cu asemenea rapiditate sistemului uman. Amintiți-vă numai ce am spus și într-o conferință publică, având în vedere condițiile istorice mondiale, cât timp a trebuit să treacă la început pentru a fi acceptat. Iar acum a pătruns gândirea omului până la nivelul celor mai elementare școli. Însă există o diferență importantă între modul în care acest sistem al lui Copernic a cucerit sufletul omenesc și felul în care concepția antropozofică despre lume îl poate satisface în măsura în care această teorie are la bază ideea de reîncarnare și karma. Într-adevăr, pentru asta este nevoie de un grup antropozofic ai căror membrii să fie uniți de aceeași bunăvoință, căci, pentru a evidenția respectiva deosebire, trebuie să spunem că, pentru cei aflați în afara mișcării antropozofice, acest lucru este scandalos. Cum se explică faptul că oamenii, chiar și copiii, au adoptat atât de repede sistemul lui Copernic, cei care m-au auzit vorbind despre această teorie sau despre științele naturale moderne, vor ști cu siguranță că nu pronunț o judecată disprețuitoare la adresa acestei concepții moderne a științei naturale. Se poate deci admite, când se urmărește într-adevăr o caracterizare a deosebirii amintite, că pentru adoptarea acestei imagini despre lume a trebuit să existe o epocă ale cărei concepții superficiale să se limiteze la o caracteristică pur spațială, la simple relații spațiale exterioare. Iar motivul pentru care ne-am obișnuit atât de repede cu sistemul lui Copernic nu poate fi explicat decât prin aceea că în decursul unei anumite epoci oamenii au devenit superficiali. Aceasta a fost condiția necesară popularizării teoriei lui Copernic. Ca urmare, dacă vrem să ne familiarizăm cu adevărurile antropozofice și în special cu cele fundamentale ale reîncarnării și karmei, va fi necesară o interiorizare profundă, deci tocmai contrariul, creând astăzi convingerea pentru ca într-un mod mai puternic și într-o mai mare măsură adevărurile reîncarnării și karmei să poată pătrunde conștiința omenirii, trebuie să înțelegem clar faptul că, din acest punct de vedere, ne aflăm la limita dintre două epoci, cea a superficialității și cea a unei aprofundări necesare, a unei interiorizări a sufletului și a inimii ființei umane. Este ceea ce trebuie, înainte de toate, să ne întipărim în suflet dacă vrem să fim pe deplin conștienți de aportul antropozofic necesar astăzi omenirii moderne. După care se impune o întrebare: ce formă va lua viața sub influența reîncarnării și karmei? Or, în această privință este suficient să ne gândim la ceea ce reprezintă cu exactitate pentru inima omului recunoașterea faptului că reîncarnarea și karma constituie o realitate. Ce înseamnă acest adevăr pentru conștiința întregii umanități, pentru sentimentul și gândirea sufletului omenesc? Nu este vorba nici mai mult, nici mai puțin, și reflectând fiecare poate vedea acest lucru, decât de o extindere a sufletului ființei umane printr-o cunoaștere ce depășește anumite limite, care altminteri îi sunt impuse. Căci în epoca anterioară celei actuale, părerea că nu poate fi cunoscut decât ceea ce viața cuprinde în perioada dintre naștere și moarte, neputând exista decât cel mult încredere în persoana care pătrunde într-o lume spirituală, această părere a fost afirmată cu insistență, devenind o cunoaștere tot mai puternică. Din punctul de vedere al cunoașterii, lucrul respectiv nu are o așa mare importanță, el devine important doar atunci când se trece de la punctul de vedere al cunoașterii la cel al vieții morale, al sentimentului moral. Numai în acest caz se dezvăluie întreaga măreție și importanța ideii de reîncarnare și karma. Am putea cita sute de elemente în sprijinul celor spuse, însă nu mă voi opri decât asupra unuia singur. De exemplu, să luăm în considerație oamenii ce trăiau în perioada de început a culturii occidentale și numărul mult mai mare al celor din zilele noastre. Chiar dacă, într-o foarte mare măsură, acești oameni rămân adepții ideii că entitatea se păstrează intactă, în momentul pășirii pragului morții, această viață spirituală, direct legată de moarte, este cu totul separată de existența terestră. Omul pătrunde atunci într-o lume spirituală. În afara cazurilor în care, ca urmare a unor naturi mai mult sau mai puțin spirituale, de funcții intervin în mod excepțional când reîncarnarea și karma sunt ignorate, părerea noastră este că după ce omul moare, ceea ce se desfășoară într-o lume spirituală, fie că este vorba de pedeapsă sau de răsplată, se află în afara sferei pământești, existența continuând într-un univers cu totul extraterestru. Însă dacă omul dobândește cunoașterea reîncarnării și karmei, lucrurile stau cu totul altfel și trebuie să știm clar că pentru un asemenea om, ceea ce trăiește în sufletul său în momentul în care el pășește pragul morții nu are importanță doar pentru un domeniu aflat în afara pământului. Toate câte i s-au întâmplat între naștere și moarte, influențând viitorul și formarea planetei, ea va avea, ca să spunem așa, configurația exterioară pe care i-o vor fi dat ființele umane ce au locuit-o. Întreaga înfățișare viitoare a Pământului, viitoarele raporturi umane, toate acestea depind de modul în care oamenii își vor fi trăit întrupările anterioare. Acesta este caracterul moral al sentimentului atașat ideilor despre care vorbim, astfel încât cine le adoptă știe că aspectele vieții pământești vor acționa asupra tuturor întâmplărilor ulterioare, asupra întregii culturi a viitorului. Prin cunoașterea reîncarnării și karmei, ceva depășește frontierele nașterii și morții, ceva care până atunci nu cunoscuse decât limite foarte înguste. Este vorba de sentimentul responsabilității. El îmbrățișează viețile succesive și se întărește, fapt ce marchează consecința profund morală a ideii de reîncarnare și karma. Cine nu crede, poate foarte bine să spună: când voi muri, voi fi pedepsit sau răsplătit pentru ceea ce am făcut aici. Voi suporta consecințele existenței mele actuale, însă cealaltă lume este guvernată de către puteri spirituale ce nu vor permite ca elementele pe care le port în mine să dăuneze prea tare întregii lumi. Cine știe că ideea reîncarnării și karmei se datorează cunoașterii, nu va spune acest lucru, căci prin reîncarnare și karmă rezultatul devenirii omului va depinde de modul în care el își va fi trăit viața anterioară. Deci va fi foarte important ca aceste idei fundamentale ale concepției antropozofice să pătrundă gândirea și sentimentele ființei umane ca impulsuri morale pe care, de fapt, oamenii nu le presimțeau. Sentimentul responsabilității, după cum am văzut, se va dezvolta într-un mod care înainte nu era posibil. În același fel vor apare, în mod necesar, și alte noțiuni morale asemănătoare. Influențat fiind de ideea reîncarnării și karmei, cine vrea să învețe a trăi se convinge că nu poate fi vorba de o judecare a vieții sale bazată doar pe cele trăite între naștere și moarte, trebuie avute în vedere și considerente ce îmbrățișează un număr foarte mare de întrupări. Conform concepțiilor dominante, până acum, atunci când intrăm în legătură cu un om, resimțim față de el simpatie sau antipatie și trebuie să recunoaștem faptul că astăzi raporturile dintre oameni constituie în realitate rezultatul acestei concepții care limitează viața terestră la perioada dintre naștere și moarte. De fapt, noi trăim ca și când ar fi sigur că omul nu viețuiește decât o singură dată pe pământ, că timpul petrecut cu părinții, frații, surorile și prietenii noștri, ceea ce simțim față de ei, ceea ce avem în comun nu corespunde decât unei singure întâlniri pe această planetă. O transformare extraordinară se va produce atunci când reîncarnarea și karma vor înceta să existe, după cum încă mai este cazul deseori, în mințile câtorva oameni doar din punct de vedere teoretic, căci până în prezent aceste noțiuni nu sunt deocamdată într-o foarte mare măsură decât teorii. Se poate spune că în zilele noastre există un număr oarecare de antropozofi ce cred în reîncarnare și karmă, însă ei trăiesc ca și când aceste idei nici n-ar exista, ca și când viața s-ar limita la timpul ce separă nașterea de moarte. Nu poate fi altfel, deoarece, comparativ cu ideile, obișnuințele dobândite în decursul vieții sunt mai greu transformabile, însă introducând în existența noastră aspectele juste și concrete referitoare la reîncarnare și karmă, abia atunci vom vedea că acestea ne pot face viața mai fecundă. Când ne naștem, suntem înconjurați de părinți, frați și surori, avem o familie, iar această dispoziție a naturii ne face să petrecem în mod necesar primele etape ale vieții noastre îndeosebi, printre cei pe care elementele naturale, legătura de sânge, vecinătatea, etc., i-au plasat în jurul nostru. După care, crescând, cercul rudelor se lărgește și stabilim diverse contacte ce nu depind de legătura de sânge. Ori este vorba de a percepe aceste lucruri din punctul de vedere al karmei și atunci ele vor proiecta o lumină cu totul nouă asupra vieții. Căci karma nu-și dobândește de plina sa importanță decât dacă este înțeleasă în mod concret, numai aplicând în mod real vieții, ceea ce ne dezvăluie cercetarea spirituală, lucru care, bineînțeles, nu poate fi stabilit cu certitudine decât cu ajutorul științei spirituale. Atunci apare o problemă karmică, de cea mai mare importanță. Cum poate fi înțeles faptul că în această viață, de exemplu, suntem uniți cu cei care formează legăturile noastre de sânge? Din ce cauză ne aflăm cu ei la începutul acestei vieți? Referitor la acest subiect, știința spirituală dezvăluie un lucru surprinzător. În general, căci deși pot fi amintite numeroase cazuri particulare, există și nenumărate excepții. Cei împreună cu care ne aflăm în mod involuntar la începutul vieții au fost în preajma noastră într-o viață anterioară, de foarte multe ori chiar în viața imediat precedentă spre mijlocul existenței respective, în jurul vârstei de 30 de ani. Și în acel moment, într-un fel oarecare, i-am ales în mod deliberat împinși spre ei ca urmare a unei atracții venită din inimă. Am face o greșeală gravă dacă am considerat că cei cu care ne-am petrecut prima parte a vieții actuale îi vom regăsi tot la începutul uneia dintre întrupările viitoare, nu la început și nici la sfârșit, ci la mijlocul unei existențe precedente, în care ne-am aflat împreună, i-am ales de bunăvoie pe cei care, într-o viață următoare, vor fi uniți cu noi prin legături de sânge. Foarte frecvente sunt cazurile când un om căsătorit cu o persoană aleasă în mod deliberat ajunge ca în următoarea întrupare să fie unit cu ea printr-o legătură de sânge ca tată, mamă, frate sau soră. Cercetările științei spirituale demonstrează că, în mod obișnuit, speculațiile unei gândiri rafinate, ce au ca rezultat anumite supoziții, sunt false. Faptele anulează calculele speculative. Să amintim încă o dată acest element relevat de către știința spirituală și să-l privim așa cum se prezintă el în realitate, atunci când este observat fără prejudecăți, cu ajutorul științei spirituale, care ne dezvoltă comportamentul și raportul cu viața. În decursul civilizației occidentale, omul a ajuns puțin câte puțin în situația de a atribui hazardului relația sa cu cei de care este atașat prin legături de sânge. Astăzi se vorbește în mod obișnuit de hazard, lumea crede în el. Și cum ar putea fi altfel dacă omul este convins de unicitatea vieții limitate la perioada cuprinsă între naștere și moarte? Pentru această existență unică trebuie bineînțeles admis faptul că suntem răspunzători de urmările datorate evenimentelor pe care noi înșile le-am provocat. ori prelungind manifestarea eu-ului dincolo de ceea ce se petrece între naștere și moarte și știind că acest eu este legat de oamenii întâlniți în alte întrupări, ne simțim responsabili și de conduita ce o avem în această viață față de ei. Tot mai mult, ființa umană va trebui să facă experiența unor fapte concrete. Această idee generală, conform căreia noi înșine ne-am ales părinții în sensul karmei personale, nu aduce nimic deosebit. Însă ideea acestei alegeri poate fi întărită prin restul experiențelor vieții, știind că părinții aleși pe acest pământ, în cel mai inconștient mod, sunt aceleași persoane pe care într-o existență anterioară le-am ales la maturitate, în perioada cea mai limpede a conștiinței. Se poate ca acest fapt să nu fie pe placul multor oameni, însă așa stau lucrurile. Dacă nu suntem mulțumiți de părinții noștri, vom învăța că noi înșine am pus bazele acestei insatisfacții și că va trebui să avem grijă ca lucrurile să nu se repete în viitoarea întrupare. În acest mod, ideea reîncarnării și karmei va deveni fecundă pentru viață, căci ea nu există pentru a satisface o curiozitate oarecare, ci pentru a ne perfecționa, perfecționând astfel întreaga viață. În plus, vom ști că ceea ce am spus mai înainte atrage același lucru pentru actuala întrupare și următoarele, adică faptul că cei ce ne-au fost aduși în cale în preajma vârstei de 30 de ani și pe care noi credem că îi cântărim cu toată inteligența, ne vor fi probabil la începutul unei apropiate vieți viitoare părinți, frați sau surori. Știind că familiile se formează în acest fel, unii oameni regăsindu-se, sentimentul responsabilității noastre datorită reîncarnării și karmei dobândește mai multă forță și dezvoltare. Am spus că este posibil ca aceste lucruri să devină mai clare, ele putând fi înțelese în decursul vieții. Oare nu ar trebui ca forțele ce atrag o individualitate într-o familie să aibă o importanță deosebită? Cu toate acestea, neavând de a face prea mult cu lumile în care coboară, ele nu pot fi deloc active în întruparea actuală. Oare nu poate fi înțeles faptul că forțele ce se manifestă în profunzimile sufletului provin dintr-o epocă în care, într-o existență anterioară, prin forța puternică a prieteniei, a dragostei conștiente, dacă putem spune așa, am țesut legături ce le-am adus cu noi? Ceea ce într-o viață au acționat ca forțe conștiente, în existența următoare capătă un caracter inconștient și astfel devine limpede, ceea ce produce într-un mod mai mult sau mai puțin inconștient. Bineînțeles, având în vedere că revelațiile cercetării spirituale contrazic aproape întotdeauna rezultatele unei speculații, este necesar să nu deformăm faptele urmărind doar logica, să nu ne lăsăm antrenați de speculații, căci astfel nu vom reuși să dobândim un mod just de a vedea lucrurile, ca și în cazul discuției despre care v-am vorbit. Într-un oraș din sudul Germaniei, un teolog mi-a spus într-o zi: "V-am citit lucrările și am văzut că sunt absolut logice și atunci m-am gândit că autorul lor a ajuns probabil la rezultatele respective pur și simplu prin logică. Dacă m-aș fi străduit să scriu într-un mod mai puțin logic, aș fi crescut în ochii teologului amintit, căci ar fi văzut că faptele expuse nu au fost descoperite urmând doar calea logicii. Însă cine își îndreaptă privirile spre originile acestor lucrări va vedea că forma logică le-a fost conferită ulterior, ea nefiind găsită cu ajutorul logicii însăși. Eu cel puțin n-aș fi reușit acest lucru, vă asigur. Poate alții ar fi putut o face." Percepând lucrurile în această lumină, se dovedește a fi extrem de important faptul că puternicele impulsuri necesare din partea antropozofiei trebuie să constituie impulsuri morale adresate sufletului. Am reliefat astăzi sentimentul responsabilității în diverse domenii. În același mod am putea aborda dragostea și compasiunea care, sub influența ideii de reîncarnare și karmă, dobândesc forme total diferite. Din același motiv, de-a lungul anilor, chiar și în conferințele publice, am adăugat un plus de valoare raportând mereu antropozofia la viață, la cele mai obișnuite situații existențiale. În acest sens, am vorbit despre misiunea furiei, conștiința morală, despre rugăciune, educația copilului, despre diferitele vârste ale vieții umane și în acest sens am pus toate aceste lucruri într-o lumină corespunzătoare, presupunând că ideile referitoare la reîncarnare și karmă sunt juste, ceea ce ne-a demonstrat că ele vor transforma viața atunci când vor reuși să o pătrundă. De fapt, acest lucru a constituit partea principală a considerațiilor noastre, căci am prezentat aceste idei fundamentale prin acțiunea lor asupra vieții. Chiar dacă întrebuințarea unor cuvinte abstracte, aș spune eu, nu permite întotdeauna perceperea importanței pe care ele o au, de exemplu viața sentimentului sau conștiința morală, caracterul, rugăciunea, chiar dacă nici nu ar fi întotdeauna indicat ca admițând ideea de reîncarnare și karmă să rezulte cu tare sau cu tare lucru, cu toate acestea studiile noastre s-au aflat pe deplin sub impulsul reîncarnării și karmei. Iar ceea ce va fi deosebit de important pentru prezentul nostru imediat este faptul ca nu numai știința sufletului, ci și celelalte științe să fie influențate de aceste idei. Reamintiți-vă ultima conferință publică, Moartea la om, animale și plante. Era vorba de a demonstra că oamenii vor înțelege ce înseamnă moartea pentru plantă, animal și ființa umană doar atunci când vor percepe în ei înșiși ceea ce depășește o viață de om. Am reușit să înțelegem importanța acestor lucruri, dându-ne limpede seama că eul trăiește în om altfel decât în cazul animalului sau plantei. La om este vorba de un eu individual, la animal de un suflet de grup, iar la plante avem de-a face cu o parte a întregului sistem de planete. În acest fel, în cazul plantelor, ceea ce în exterior pare a fi mort nu este de fapt decât un simplu somn urmat de o trezire. La animale lucrurile stau altfel, căci este vorba de ceva asemănător cu ceea ce se petrece în cazul nostru atunci când eul se folosește de o întrupare pentru a progresa și a învinge unele instincte. Însă numai la om care a provocat el însuși întrupările devine limpede faptul că moartea dă certitudinea nemuririi. Cuvântul moarte nu ar trebui folosit cu acest sens decât în cazul ființei umane, iar atunci când îi dăm un sens general, trebuie precizat felul în care moare omul, animalul și planta, pentru cele din urmă, impunându-se folosirea unui alt termen. Problemele antropozofice necesită ca sufletul omenesc să învețe referitor la cutare sau cutare subiect altceva decât ceea ce susține știința, lucru care de fapt nu-l deranjează pe antropozof. El va descoperi deja unele lucruri atunci când le va fi venit vremea. Dacă în primul rând poate accepta ideea de reîncarnare și karmă în sensul pe care trebuie să îl dăm, diferit de cel specific budismului, de exemplu, atunci în decursul cercetărilor sale, omul ajunge prin el însuși la rezultate diferite. Din această cauză, principala parte a activității noastre a fost consacrată perceperii influenței reîncarnării și karmei asupra vieții umane în general. Din acest punct de vedere, trebuie să fie limpede de faptul că în cadrul unei asociații sau a unei societăți antropozofice, activitatea ar trebui desfășurată în sensul acestei misiuni a antropozofiei. Și în fond putem înțelege că despre aspectele ce ar putea să pară a fi deosebit de importante pentru cine se află încă în afara antropozofiei și care le cunosc mai puțin, nu vorbim decât atunci când vrem pe bună dreptate să ne îndepărtăm de adevărurile fundamentale pentru a ajunge la lucrurile mai apropiate fiecărui suflet, în calitatea lui de suflet occidental. Nu ar fi deloc surprinzător ca acest nou, caracterizat astăzi ca fundamental nou, să fie reluat de către antropozofie, care în niciun caz nu ar fi preocupată de divergențele religioase ce îi stârnesc pe oameni unii împotriva altora. Căci această nouă știință a spiritului nu poate fi deloc comparată cu religiile. Însă ceea ce este cu adevărat important îl constituie faptul că antropozofia pune în lumină tot ce rezultă din ideea reîncarnării și karmei. Totuși, datorită reîncarnării și karmei, se va dezvolta sub un alt raport îndeoseb sentimentul responsabilității. Gândindu-ne la cele spuse astăzi despre relația existentă între legătura de sânge și alegerea deliberată a unor persoane, sesizăm deja manifestarea unei anumite opoziții între ceea ce într-o viață aparține celor mai intime aspecte și latura exterioară, palpabilă. Atunci când într-o întrupare dăruim cuiva cea mai profundă prietenie, pregătim legăturile exterior vizibile ale unei înrudiri de sânge. Și la fel se întâmplă și în alt domeniu, în această existență, ceea ce gândim în privința unui lucru, chiar dacă pare a fi cu totul neînsemnat, va deveni cel mai determinant impuls, cea mai exigentă condiție a întrupării următoare. Fie că acceptăm cu ușurință un adevăr oarecare, fie că ne folosim de toate mijloacele avute la dispoziție pentru a-l verifica, trebuie să avem, dacă ideile referitoare la reîncarnare și karmă trăiesc în noi, simțul adevărului sau un anumit fanatism al modului de a privi o relație cu evoluția umană total diferită de cea de astăzi. Căci ceea ce în această întrupare manifestă în noi cel mai intim caracter în existența următoare va deveni, dimpotrivă, aspectul cel mai vizibil. Cine minte, deseori având tendința de a privi adevărul cu ușurătate, va deveni în comportamentul său exterior al întrupării viitoare un om distrat și frivol. Ce gândim și cum gândim, felul în care ne comportăm față de adevăr, deci ceea ce în această existență rămâne într-o stare lăuntrică, toate acestea ne vor determina comportamentul în viitoarea întrupare. Dacă, de exemplu, fără a avea suficiente dovezi, considerăm că cineva este rău, deși o analiză mai serioasă ne-ar fi dezvăluit contrariul sau cel puțin o oarecare bunătate din partea omului respectiv, și dacă purtăm în noi acest gând fără a-l verifica, atunci tendința de a formula judecăți greșite despre oameni va face în existența următoare încăpățânați, certăreți și periculoși. Deci, observăm din nou posibilitatea dezvoltării sentimentului moral în sufletul nostru. Aceste lucruri trebuie privite într-un mod foarte serios, căci este necesar să fim convinși de importanța fundamentală ce o are pentru sufletul nostru acceptarea sinceră a acestei noi realități și a tot ceea ce, într-un anumit fel, se reînnoiește în evoluția spirituală a epocii noastre datorită ideii de reîncarnare și karmă. Din această cauză, în decursul activității noastre antropozofice, am acordat acestui aspect o importanță deosebită și, referitor la alte probleme ce decurg de aici în mod necesar, nu spunem decât ceea ce trebuie, iar de aici, de exemplu, faptul că, datorită obișnuinței a felului nostru propriu de a prezenta antropozofia în cercul nostru, lucrurile fiind expuse potrivit adevărului, nu se va putea spune niciodată că ceea ce facem se situează pe o poziție contrară unei mișcări ce așează reîncarnarea și karma în centrul învățăturii sale. Activitatea noastră poate fi privită cu neîncredere doar de către cei aflați în exterior. În schimb, dacă lucrurile sunt prezentate în spiritul adevărului, manifestarea acestei împotriviri este imposibilă. Să ne gândim numai la fenomenul Hristos și la faptul că la noi se vorbește puțin despre el. Nimeni nu poate adăuga pretextând că inima sa îl simte ca având o importanță deosebită, ceva la cele spuse. Lucrurile trebuie privite cu obiectivitate, astfel încât nimeni nu poate spune că, deoarece cu tare sau cu tare aspect se dovedește a fi o consecință necesară a ideii de reîncarnare și karma, așa cum s-a maturizat ea de-a lungul timpului, acest lucru înseamnă că vorbim mult despre fenomenul Hristos. Căci nu în asta constă esența atunci când este vorba de a caracteriza un antropozof. Fundamental este ceea ce pătrunde nou în lume și faptul ca noutatea respectivă să fie cu adevărat primită de omenire. Deci trebuie să înțelegem că nu s-ar putea vorbi de o împotrivire oarecare decât atunci când este vorba de o manieră inexactă de a judeca lucrurile sau de o ipoteză falsă privind subiectul discuțiilor noastre. Putem avea adversari, însă nu avem nevoie să fim adversarii oricui, căci a nu te ocupa de ceva nu înseamnă că te opui acelui ceva, altfel ar însemna să fii împotriva a tot ce nu face parte din sfera preocupărilor tale. Am vrut să încredințez sufletelor noastre îndeoseb faptul că este necesar să reflectăm la ceea ce este fundamental, la noutatea ce constituie rațiunea de a fi a antropozofiei. Bineînțeles, asta nu înseamnă că societatea antropozofică este cea care crede în reîncarnare și karma. Ceea ce trebuie spus este faptul că, după cum într-o zi vremurile au atins maturitatea necesară primirii sistemului copernician, tot așa epoca noastră a dobândit astăzi capacitatea de a pune în fața conștiinței generale a omenirii învățătura despre reîncarnare și karmă. Iar ceea ce trebuie să se întâmple în decursul evoluției umane se va întâmpla indiferent de numărul puterilor ce se împotrivesc. Odată cu înțelegerea corectă a ideii de reîncarnare și karmă, toate celelalte lucruri vor veni de la sine. A fost foarte utilă observarea diferenței fundamentale existente între cei ce se simt atrași de antropozofie și cei care îi se opun. Nu este vorba de faptul de a crede într-o lume superioară, ci de ceea ce gândirea poate dobândi referitor la aceste sfere înalte datorită ipotezei reîncarnării și karmei. Și prin aceasta am prezentat astăzi esența concepției antropozofice.